خوي بنوينه برن قوران خوي بنوينه داني هوري جندرانا ضيني فرصو زوبيانا ضيني فرصو زوبيانا جنقي وهذا راسيني برن قوران خوي بنوينه برن قوران خوي بنوينه دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جاد خواوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی را سکن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه هذا راسيني برن قوران خوي بنويني برن قوران خوي بنويني داني هوري جندرانا ضلي فرصو زوبيانا ضلي فرصو زوبيانا جنقي وهذا راسيني برن قوران خوي بنويني برن قوران خوي بنويني روژی ججنا زویش ببرگی چی سپی زیوی دا پوش راوا لبر اولینه خوشکم لما لویا بوی ناتاری او نبون کزو لخو حلسن بو آماده کرنی نانی بیانی بمشیوی لناو زیگا ماماوا هشتا حل نستاوی دانی بو چی زو لخوت حلسندم چون که امرو کاری زورم هی تاجه بزیم کم خیره حلصو بفرکان را مالا، پشان وره نام بخو باشا، بس بابم هسته یا؟ نه، هشتا نستوه حالیشم نستن، چون که زور مندوه سیتو یا، چون که امرو جانه زور خوی مندو دکت بکاره که ایوه پیویسته باش بشوب داد باشا، هر ایسته حال دستم باشا تا ایواره بو خود بخوا دیاریه چی جوان ورده گرید چند خوش اسوار بونی عربانی سر بفر یارمتید بدم؟ نه، به تنیا کارکانم دکم زور باشه، سپاس او ماویه به خود پشویشی زور داده دانی من بر یارم دابو که فنزوانی پیسی بکم به دیاری بو بابم برای شاخوان خوانی دکانه که بلینی پیدابم که امرو بوم بهینید بوی به پلتون بو دکانه که تالی بکرم کانکه دبوانه پیش نیوان رو بگیشت بایا بلینی اوات بام نیش دابو او راسته بو الکاتی خوایاتو نیمو بلی ام دزام دبوانه بام زیکانشتا کم بگاد تکاده کم تنها کمک تاور ری بکن دلنیای بلی داواکاری کانم با وسته گیان دو که هیچ زارک لکاتی خوی دوانه کوتوا وسته کمالی لناو شاریه؟ نه لیره ناجی اگر مالی در اون شار بید نتوانید بیان هند چون که بفریکی زور باری وا ایوه او راسته بخوای برامیش دوشه توانی کان گیشتن؟ که که جانزوبا ای چشه که یا؟ ببورن با ام دعا کبتنا بلام دتوانن دوای دو کاجمیری تر بینوا بخوم شتکان دهنم برام بشر موعیده چی داده بی مضبوط بی عمله با توانه ببوره براستی هوکاری ام دعا کبتنا نازانم تکه خود برو بیهنا باشا توش لگل مورا حسد لم عربانانه هیا سواربونی گالیس که زور خوشه من زور حزیلی دکم هر وا باشترین هوکاری گواست نویا لزستان ده شوینه که دوره؟ نه دور نیا پیشتر او شوینم نبینی وکه به فرده خوش را بید پیده چید گورا بید ها؟ او تا لویا بیانید باش کاک شاکر من شاخوانم براستی سیره کاک شاکر روش باش برش شاخوان بابد لمالو یا بله وکر دکت کاک شاکر براستی زور شرمزارت کردم داواکاری کانم چیان لیهات تواوت کردی یا داوای لیه بردون دکم با چی دوا کود تاوری که پاش کمی چی تر تواو دکم امرو دجنو ناتوانم والی کریار کنم بکم تاوری بن ها؟ او زور نایابا براستی کاری چی جوانا نازانم چی بلم هر جیز وستای چی لطو باشترم نبینیوا ها؟ سپاس نازانم چون داویلی بردن لکریار کنم بکم بایه هاتو ملات دعا کوتم چون که تکم نخوش کوتو بو کمیگ راوستا خیره تی خیره بوستا و خریقم ام تا گرمی نیان دادا بزینم تی خیره کم تی من خواردنی پی بدم بله شیر و نان من هیا والا سر امرف هیا لوه زور باشا لگلم ورا وره ایره؟ دی برو نام خو لیره دانیشا سپاس با تو بی خو ناوم نیازا ای تو ناو چیا؟ خوشحالم من دانیم توی نشه خوشکم که تو پر توشی تا هد بای اشتکن دوا کوتن دکتور بینیم یتی؟ پشکم ایکی تر دچم دکتور دینم نیاز نیان ارام تبه پشکم ایکی تر دچم دکتور دهنم لسر خوبا تندرستی خرابا باله وایا برو ایسته دکتور بینا ده توانم نگلتان بین با شارت چکا؟ بگو من و باشتر از او بروین بلام نیاز چون ده گره و ایره ببی عربانا خوم ده زنم هیوا دارم که دکتور قبول بکد بید بو ایره چون که امرو ججنا تو پدوه که دکتور ناید؟ دوزی موا دوال بابم دکم با اوتومبیل بیهیند راتونا تکای نامی بابد من دوب کم بابم هرجیز من دو نابی براست بچین دی بابرن کاک شاکر زور سپاس بو ام کار جوانت ها سیر که اما او پنزوانه که داوات کرد بو بشیوه چی زور باش درست کره بابا من ده چم دکتور لشارت که دهینم بلام چون دکتور دهینید بابی دانی با اوتومبیلکی دهینه ریگه دادی کورکم لگرد بیل با شاروچ که؟ با دنیایی و امن لخزمت دام تو دلخوش نید؟ چون که بابت بمجز نشکرده که دوانیه؟ کاری باکم زیاده لججن دایا هر و حالا ایمه ججنی زمانایی که نما دوای مردنی دایی کم کوا تا ایو آهنگ نجیرن؟ زیگه دو سال ایمه لججن دا آهنگ نجیرن بدا خوام باش خودتان بگرن استاد سوره نوا دکتور رازی ده بیت که لگل من به دانی بلام رگاکه زور سخته اه نتوانین با اوتومبیل بتین؟ خود رگاکه بینی و دانی نگ هر رگاکه سخته بلکو لبر بالینی بفرچی زور نتوانی اوتومبیل لبخورید راتیه پوش بکر بینین پوش؟ اگر تایکانش لبفرچاقی اوه پوش دخی نجیروی بیروکه چی زوانه بلام مالکه تنگلک دوره بابا پیوسته دکتر با سوترین که خوشککین یاس ببینید دزانم داوله که شاخوانده کم عربانه که ما پیو بداد بلان با کسی چطوری ده بابا ترسر یکم دوزیوه اسبو عربانه که یک اغرزای دراسی من ورده گرین هر ایسته داوه لیده کم پیدوه رازی بید که بمان گینید نه رزا خوی سرخاله بوی من خوم لیده خورم بلان بابا دتوانی عربانه لی بخرید؟ وکو رضا باش نتوانم لی بخورم بلام خرابیش نیم بابا ده تمر استا خون داوالی دکم زور باشا کورکم لگل نیاز بیه که و ده سین تا دکتور که ببینیم ده نیاز بروین باله نیاز ما بازار رازی بو کس با عربانه که من پیبدن زور سپاس گورم اما هرچی ایمه یه سلاو برهزان بخیر بی توش دگل من دی نه بداخو کاتی اوم نیه دم زانی کواتا خوم لیده خورم بلام که سردار تو دمی که گالیس کر لیه نخوری و ده توانی لی بخوری باور ناکم زور باش لی بخورم بلام هول دادم هیوه یکم با توی که یرمتیم بدی که باش لی نخون بابا تو زور لزانی زور لزان نیم بلان باردو خکاو واده خوازه کورا کم تن درستی چونه دکتور؟ انشالله باش دوید هیز نیه تنها گروی توشی ها کردن بوا اگه داو درمانکان برای چی بخواد اول ماوی سی تا چوار رو چک دبیتو دبیتوش اگه داری بی نیان پیش بخواد زو چک دبیتو لراستی دا کتکم دای چی نماوا لبر ایشو کار نتوانم زور گرنجی پی بدم داوی لی بردون دکم کچه کم دانی چیه گورم اما دیاری تو ام تو رگیم با درست کردی وکو دیاری اک با تو تکیه اسپاس مکا تنها با ارچی خو من حال ساوین وری نگرم رولا جان من هجارم نتوانم داریه چی به نرخت پیش کش بکم دانی هر جیز مبستی امنیه وانی دانی زور سپاس ماما. اگر هات مشاره چککتان اوه سردان تان دکم به هیوای اوه منیش به همو هاوره کنم دد ناسینم. دکتر زور سپاس. زور آگا لکت سکت بید درمانکانش با باشی بداره. خوشحال بون با ناسیتان. جشنت پیروز نیاز. جشنی توش پیروز دانی. خواد لگم. خواد لگم. لبرتی وستای لخواردن دانی، ام خواردنت پی خوش نیا؟ نه، پیم خوشا، بلا مالی برس شاکرم بیر کوتاوا با چی لم کاتب بیرت هاتاوا؟ بابا، هجاری لسراسری دیهان دا هیا، اما راستا؟ سکت راستا، لهمو زیگایگ دا دولمند هیا و هجاریش هیا، بلا مستا که کاتی امی دانی؟ چون که خواه خزانی نیاز خواردنی چی خوشی وک امی انیا؟ همو مروفیک با جویره توانای خوی در جید. حالی اوانیش بام شویه بلان بو چی؟ شتیکت پیدالم دانی جان مروفی خوشویست او کسیه که بدستی خوی مال پیدا بکاتو شکوریش بید لسر بله او دیاریه زور گوره دیاره او بودانی تیناو یان بومن بودانی او چیه؟ که دانی حد کردی او دزانی چیه ببوره که دوا کوتم میوانه کنم هینا بینید من راستم دکر ها؟ بله دانی راستت کرد بلام دزانی هاوره که زور تک درو اجاوتی ها؟ دانی چی دلی؟ راچونه دیاری کم گورینه و؟ باشا سرتا دیاری راسکال و ماکس پیشکش دکم راسکال سیر کتیم بو هنوی دی وره بیکره و؟ دتوانید بخوی؟ ام توقش بو تویا پرباملیتی؟ بله ماکس توقیشی جواند دست کود پیویست سپاسی دانی بکی لناو ام صندوقاش دیاری کراب چوکا کمی تدایا چی زوره که به دوهای داده گرم دانی داده توانی بکاری بینی؟ نه بلام هرزو خونفیری خلیس کنه دکم بابا دیاری چی توانید با دانی هنوا؟ باله ام دیاریش هیمینه با تو پنجوانه پیستی ها؟ بلام چون امت زنی؟ باوچی نیاز درستی کردو اوان لدانی؟ ها ببیرم هاتوا لگلم هاتی بو مالی نیاز چند هیوادار بم که خوشی و شادی بو رخصارتو ببینم بابا ببورا که هیوایا کم تیگ دای بار حال ام دیاریت گرم دکات و کاتی که اوتومبیل لده خورم حزم دکرت پنزوانه یک پیدا بکم باش بکنم کری ام دیاریه گوریش هی منه با تو براست هموی با منه؟ بله آه زنیم زنی چیم؟ بله بگو من سپاس با تو ایسه دتوانی بله مکت تاو بکی تاله جوری دانشتن بی بیدروا بسر تاو او باسی چی دکن؟ یعنی نه زنی؟ لینا قماش استوری بو هنام که پیویز بو بو بله مکم براستی دیاری چی نایابا لینا دوباره سپاس با تو خوش ککم سپاسی نمی دانی بلان پیم بله لینا اما مپارید لچو دست کود واب زنم نرخی قماشه کش 15 دلاره بالکو به 18 دلاره دا او پارید لچو بو منیش دمه بزنم ام پارید لچو هنوا چون کمن بم دوائی پارم بو نردوی پیم بله هر استا پید دالم هیچ کاری چطیر دکی لوه؟ من به نیاز بوم بیانی پیتان بلم بلام هر استا باسی دکم تا سر سرمان تن نمینه لپرا شست دوی بکنوا دوزی تانوا دانی نام نشانکه و نامی نو سرکت خویندوا تابلوی دیکم نوسینی لینا سردار ها؟ تو نوسرکی؟ لینا لکه او ده نوسید دوی اوی که حولم دا ام چی روکشم دوی مردینی دیکم نوسی پش اوی که راسی بون بلاوی بکنوا پاره چی زورم دست کود کواتا بوی نوسر نادانی من هشتا پر بمانه اوشه نبو منوسر لگل اوش دا من زور شانازید پیوده کم سپاس بخوین نوی بابا دکت ام شو بسر دبم شوازه که لشوازی جیانی دای کم تیوازه بلام لوردکاری داوکو یکن منش اوشو دی خوین موا بلکو بیانی بخوین اوا چون که واباشا شوان زوب خوید دانی دیاری جوانم بو هاد پیلاوی چی سر بفر للاین باب مو قماش یک بو بلا مکم چی روک یک للاین لینه خوشک موا ام چی سیش که برش شاکل پیش کشی کردم اگر چی نزانم بو چیش بکردید ها دوسی موا زور باشا باشه راست کرد استاد خوام بیانی چی رو که که خوشتم دخلین ما اسکال لسر اول راهات که زور بی که تکانی لزستان ده بخوتن بسر بان بالام لناکاو چستو چالا گوو که تک کدانی بریاری دا بچل لدریا چکه یاری خلیسکان کاد لویش دانی بشالاو هاو ری هارو هازکانی دکا بما شر چی گوره لنیوانیان رو داد که بلی پای ام شر چی بی چونیش کتایی پیدید لگل من بن بوبینینی ام رو داوانا لالقی دا هاتو داد.